Astăzi continuăm seria noastră începută cu câteva duminici în urmă despre anotimpuri, anotimpurile spirituale. Și astăzi ne aflăm în fața unui anotimp de care nu putem scăpăm. Pentru că anotimpurile vin, au și au rolul lor, dar acesta este un anotimp deosebit prin implicațiile lui. Anotimpul ispitei. În Matei 26, versetul 36, îi vedem pe ucenici împreună cu Domnul Iisus. Într-un moment crucial, e vorba despre grădina Ghețimani, mai erau câteva lucruri, câteva momente mai exact, până când Iisus avea să fie prins în urma trădării și avea să fie dat în mâna celor fără de lege, dar că țineau legea în mână pe vremea respectivă. Și în acest timp, deosebit spuneam noi, Iisus alege să ia ucenicii săi și să meargă în această grădină Ghețimani. Unul din punctele care se vizitează astăzi dacă mergi în Israel, în Ierusalim, este această grădina Ghețimanilor. Unde, apropo, se pot vedea măslini, pomi de atunci. Aproape 2000 de ani. Foarte interesant. Atunci Iisus, spune versetul 36, a venit cu ei într-un loc numit Ghețimani. Și le-a zis ucenicilor, stați jos aici, în timp ce eu mă voi duce acolo să mă rog. I-a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei, Ioan și Iacov, apropo, și a început să întristeze, să se întristeze și să se mângnească. Atunci le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. S-a depărtat puțin, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat, Tată, dacă este posibil să fie îndepărtat de la mine paharul acesta, totuși nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Apoi a venit la ucenici și i-a găsit dormind. Ispita. El i-a zis lui Petru, așadar n-ați putut veghea împreună cu mine nici măcar o oră? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul într-adevăr este doritor sau plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă, trupul. S-a depărtat pentru a doua oară și s-a rugat din nou zicând, Tată, dacă nu se poate fi îndepărtat acest pahar de la mine, fără să-l beau, facă-se voia ta. A venit iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. I-a lăsat iarăși, s-a depărtat și s-a rugat pentru a treia oară spunând aceleași cuvinte. Atunci a venit la ucenici și l-a zis, încă mai dormiți și vă odihniți? Iată, s-a apropiat ceasul. Fiul omului este trădat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, să mergem, iată că se apropie cel ce mă trădează. Vegheați și rugați-vă, este ideea cheie, sunt cuvintele cheie de aici, din versetul 41. De ce? Ca să nu cădeți în ispită. Ispita este cea mai veche problemă a omului. De la Adam și Eva încoa. Suntem adeveniți, suntem încercați, suntem ispitiți prin tot felul de lucruri. Avem tot felul de ispite. Mulți dintre noi suntem ocupați. Suntem prea ocupați, mai exact. Mulți sunt ocupați și drept doar de lucrurile personale. Am uitat versetul care spune fiecare dintre noi să nu fim preocupați doar de ale noastre, ci și de binele aproapelui. Alții se luptă cu lenea sau comoditatea, știți, ca să nu-i spunem pe nume, și alte chestii din spectrul ăsta. Alții pur și simplu se luptă cu ei înșiși, că la urma, bine spunea cineva, că cea mai mare victorie este victoria împotriva ta însuți. Alții au probleme fizice cu care se confruntă. Alții suntem ispitiți să ne uităm peste gard, că e mai verde iarba dincolo. Alții pur și simplu s-au lăsat. Alții au părăsit biserica, iar alții se gândesc să o facă. Alții îi doare ficatul. Suscriu că așa mă dura ficatul când scriam cuvintele astea. Dar e bine că cică suntem în grafic pe pământul ăsta, unde vom avea probleme, vom întâlni tot felul de lucruri. Fiecare din lucruri prin care trecem trebuie să recunoaștem că sunt... Fiecare în ele însă cât un scenariu pentru ispită. Trebuie să ne uităm cu atenție și cu sinceritate în viața noastră. Și am putea să ne întrebăm fiecare dintre noi, eu, tu, cum suntem? Cum ești față de ispite? Fiecare în aceste lucruri poate reprezenta un scenariu al nostru propriu. Ne putem găsi fiecare dintre noi în aceste lucruri. Mai devreme sau mai târziu. Apropo de lucrul acesta, dacă ar fi să descrii ispita, nu stăviți în Dex și să o deschid tu, ce ai spune despre ea? Cum ai face-o? Cum ai descrie-o? Și, apropo, cât de sincer ai fi? Am o descriere asupra acestui fenomen aici, cu care aș vrea să o ascultăm cu atenție. E, de fapt, o declarație. E o declarație foarte sinceră. Și să vedeți un exemplu. Se pare că în ultima vreme vă tot dau exerciții de făcut. Într-o mine două duminici vă dăm exerciții mulțumiri. Sper că l-ați făcut. Dacă n-ați făcut, faceți-o. M-am săturat de mine. Ce nu înțeleg despre mine este că atunci când mă hotărăsc să fac ceva într-un anumit mod, sfârșesc prin a face exact la fel, ce e rău. Și fac lucruri pe care pur și simplu le disprețuiesc. Se pare că nu sunt în stare să-mi dau seama ce mai bine pentru mine și să fac astfel. Am nevoie de ceva mai mult. E o putere în mine care îmi sabotează cele mai bune intenții ale mele. Cu siguranță că am nevoie de ajutor și nu am ce-mi trebuie. Îmi doresc să fac ce trebuie, dar nu pot să fac. Mă hotărăsc să fac binele, dar nu pot să-l fac, și când mă hotărăsc să nu fac răul, îl fac oricum. Deciziile mele nu se transformă în acțiuni bune. Ceva anume îmi consumă mai toată viața. Se întâmplă așa de des încât este previzibil. Am încercat totul, dar nimic nu a mers. Sunt la capătul frânghiei. Nu există nimeni care să mă ajute. Nu e așa că asta e întrebarea la un dat în viață, în zone de genul acesta. Nu e nimeni să ne ajute, nu e nimic de făcut. Observați frustrarea, angoasa din aceste cuvinte. Cu alte cuvinte, e gata să arunc prosopul. Nu e nimeni să mă ajute. Ce este uimitor cu privire la aceste cuvinte care doar ce l-am citit este că nu au fost scrise de un drogat, nici de o prostituată sau de vreun alcoolic, ci chiar de Apostolul Pavel. Acum aproape 2000 de ani, Roman capitolul 7. Este o traducere lărgită, să spunem așa. Dar sunt aceleași cuvinte, aceleași idei. Ispita este o luptă. Și noi avem de dat această luptă toată viața. Este ceva care niciodată pe acest pământ nu vom putea să ajungem într-atât de tari încât să nu mai dăm această luptă. Niciodată pe acest pământ. Și întrebarea simplă, ca să nu mă lungesc mult, că știți voi, de fiecare dată îmi propun să fiu scurt, întrebarea este cum dăm această luptă? Cum ne luptăm cu ispitele? Lucrul cel mai important, probabil strategic, este ceea ce numim noi anticipare. Primul lucru care pot fac cu ispita este să o anticipez, să o prevăd. Cu alte cuvinte, nu te lăsa surprins de ispită. Adică nu fă pe prostul. Nu fi nici intimidat de ea, nu fi nici șocat, ci alegerea cea mai bună cu privire la ispită, la bătălia cu ispita, este să o anticipăm, să fim pregătiți. Știți, când vine ispita, avem cel puțin trei reacții. Cel puțin trei reacții, am spus. Prima e de șoc. Cum se poate să fi trecut prin cap acel lucru? De exemplu. O altă reacție este frustrarea. De ce cad tot în același lucru? Sau descurajarea. Niciodată n-am să mă schimb. Și ziceți voi că nu sunt aceste reacțiile pe care le experimentăm într-un fel sau altul. Când vine una de ispită. Adevărul este că nu este păcat să fii ispitit. Este un adevăr central atunci când vine vorba de a anticipa. Primul pas, primul lucru concret pe care îl pot face cu ispita este să o anticipez. Dar adevărul este ceea ce îmi dă mie această dorință de a anticipa-o, de a fi pregătit, și anume, nu este păcat să fiu ispitit, este păcat să cad în ispită, este păcat atunci când cedezi ei. Biblia ne arată pe Iisus, Matei capitolul 4, că a fost ispitit. În Evrei capitolul 4, versetul 15, Matei 4, Evrei 4, spune că Iisus a fost ispitit în toate lucrurile, dar nu se termină acolo. Și spune, dar fără păcat. Fără păcat. Se pare că Iisus a știut exact ce avea să vină, pentru că a fost pregătit. Să vedem ce înseamnă să fii pregătit. Dar a anticipa este alegerea cea mai bună. Un proverb spune, nu poți opri păsările să-și facă, să zboare deasupra capului, dar le poți opri să-și facă cuib în capul tău. Și asta înseamnă că nu-l poți opri pe Satan să te bombardeze cu tot felul de gânduri, să te atace cu tot felul de ispite, dar poți să decizi să nu trăiești în acele gânduri, să nu cedezi ispitele respective. Mai spun o dată, nu-l poți opri pe Satan să te ispitească, să te bombardeze, să te atace, dar poți opri să-și facă loc în capul tău, în mintea ta, în modul tău de gândire, în tine tale. Te poți opri de luând decizia să nu trăiești în ceea ce îți oferă el. Adevărul este un alt adevăr. Spuneam că nu este păcat să fii ispitit. Legat de ispită, adevărul este de asemenea că nu suntem ispitiți pentru că suntem slabi, ci suntem ispitiți pentru că suntem oameni. E un lucru, e o mică mare diferență. E o mică mare diferență. Avem noi talentul ăsta să ne batem singuri în cap. Sunt slab, dar ești ispitit. E o minciună. Suntem ispitiți pentru că suntem oameni. Câtă vreme, spuneam la început, vom fi pe acest pământ, vom da această bătălie. Niciodată nu vom fi îndeajuns de tar să nu fim ispitiți. Niciodată. Din momentul în care îți dăruiești viața lui Iisus, Satan ia o decizie importantă, crucială, de a te pisa 24 de ore, și numai harul lui Dumnezeu este cel care îl drămuiește, începește planul lui. Că altfel n-am scăpa. În niciun caz. Asta înseamnă că suntem în război. Care este antidotul? Efeseni 6 așa ne spune, că nu avem luptat împotriva cărnii și sângelui, că îmi place mie mâncarea aia și nu mă pot opri nici la două noaptea să o mănânc. Nu, asta e problema principală. Există ceva de altă natură în spate. Avem luptat împotriva diavolului și ofertelor lui, să spunem așa, taraba lui e mare. Și astfel, care e antidotul ispitei? Ce pot face? O să vă ce spune aici Iisus, Matei 26 cu 41. Vegheați și rugați-vă. N-ai cum să anticipezi ispita dacă nu veghezi, dacă nu stai de strajă. În proverb spune, pun o strajă gurii mele, Doamne. Rugăciune potrivită, pentru că, apropo, cum veghezi și cum mă rog? Păi veghezi în cuvântul lui Dumnezeu. Iisus, când a venit diavolul la el, Matei 4, nu i-a spus, băi, dispar de aici, vezi urât. Nici măcar Arhanghelul Mihail, când spune că s-a luptat cu diavolul în cartea Iuda, spune, nu, n-a folosit un astfel de limbaj și o astfel de atitudine. A spus, Domnul să te mustre. Iar Iisus a spus, este scris. Veghez atunci când bag capul în adevărul lui Dumnezeu. Spuneam mai înainte, adevărul lui Dumnezeu sunt cele care trebuie să mă definească. Așa fac față oricărui anetimp, ca de exemplu pierderii. Adevărul este că întotdeauna există lucruri pentru care pot mulțumi. Nu există pe pământul acesta să pierdem tot. Sunt lucruri care nu se pierd, apropo. În cazul ispitei, veghez atunci când stau în cuvânt. Psalmul 119 cu 9 spune, cum își va ține un tânăr curată cărarea? Mai sunt tineri. Oricum e valabil. Îndreptându-se pe cuvântul tău, spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Este singurul mod. Este un principiu care putem, este un principiu care se aplică, apropo, și putem experimenta și în alte moduri. Vrei să treci examenul? Învață. E simplu. Nu vei fi luat pe nepregătite la examen, pentru că ai învățat, și Dumnezeu cu mila, în același timp că ne rugăm. Nu putem ști toate lucrurile. Nu? Veghez atunci când stau în rugăciune. Iisus spune că avea obiceiul acesta ca pe când era încătuneric să meargă să stea de vorbă cu tata. Asta era obiceiul lui. Mă întreb ce facem noi dizi de dimineață. Trebuie să fim gata, veghind și pregătindu-ne în rugăciune. Sfânta Teresa de Avila spunea, dacă nu meditez, apropo de cum ne pregătim și veghem, spunea, nu ai nevoie de ispita diavolului ca să cazi în iad. Iar un singur. Așa facem. Unii ar putea să întrebe, apropo de lucrul ăsta, bă, dar nu e ispita... Chiar ispita este un anotimp? Nu-l avem tot timpul? Mă? Da, suntem ispitiți tot timpul, dar sunt anotimpuri, sunt vremuri în care suntem foarte vulnerabili. Atunci, să vezi anotimpul ispitei. Diferă la unii alții. De exemplu, unii suntem ispitiți când suntem plictisiți. Vorba lui un scriitor. Jumate din păcatele lumii sunt făcute din plictiseală. Alții suntem ispitiți când suntem singuri. Nu e bine să fii singur. Te-a pus de prostii. Alții sunt ispitiți când sunt stresați. Alții când sunt obosiți fizic. Alții când au mare succes. Alții când sunt cu prietenii. Și așa mai departe. Trebuie să înțelegem când suntem mai vulnerabili. Unde suntem mai vulnerabili? Și apropo de lucrul ăsta, cum anticipăm ispita? Practic, unde ne conduce mai încolo? Păi avem nevoie clar de înțelepciune, vorba lui Iacov, capitolul 3, înțelepciune de sus. Dar o anticipez când atunci când cad într-o ispită, mi-o asum. Al doilea pas. Asumă-ți responsabilitatea. Nu da vina pe alții. Nu da vina ca la început. Nu eu, soția. Și ea, nu eu, diavolul, șarpele. Și șarpele săracul? Săracul. Vorba vine. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Vrei să faci față ispitelor? În față de cele care ai căzut în ele. Asumă-ți responsabilitatea. Nu da vina nici pe Dumnezeu, că până la urmă așa s-a întâmplat. Știi? Nevastă care mi-ai făcut-o, mi-ai dat-o. Altă idee mai bună n-aveai? Da, cu alte cuvinte. Să nu dăm vina nici pe diavolul. Nici măcar diavolul nu ne poate ispiti fără o cooperare noastră, apropo. Trebuie să cooperăm. Asta e singurul mod în care el ne ajută pe noi. Ne ajută. Ne face să cădem în ispită. Iacov 1 cu 14. Un adevăr care îl învățam vis-a-vis de mecanismul ispitei. Fiecare este ispitit când? Sau cum? Iacov 1 cu 14. Când este atras de pofta lui și momit. Atras de pofta lui și momit. Cuvântul poftă este ceea ce înseamnă dorință. Nu înseamnă neapărat ceva rău. Dar acolo unde sunt dorințele noastre, există baza unde diavolul vine să ne ispitească. Orice ispită adevărată are, cu alte cuvinte, matematic vorbind, un corespondent în dorințele noastre. Nu? Cu alte cuvinte, uite de ce vrei ca să vezi unde o să fii ispitit. Uite de cu alte cuvinte ce poftești și acolo vei fi ispitit. Deci, ce facem? Anticipăm, ne pregătim, nu stăm, nu dormim pe noi și ne asumăm responsabilitatea. Acceptă-ți vina că ai crezut în ispită, nu fă pe victima. Apropo, trăim într-o lume a victimilor. Mamă, cât așou și nebunie e pe chestia asta. M-a bătut, mi-a zis nu știu ce, mi-a făcut nu știu ce, sau nu mi-a făcut. Și uite așa o ținem și nu mai terminăm. Dar este un flagel care ne încearcă pe fiecare dintre noi. Așa facem și cu ispitele noastre. Dăm vina, e ceva la modă. Dăm vina pe guvern, dăm vina pe alții, dăm vina pe mediu, pe țară, pe Dumnezeu până la urmă. Cornelius Celia Popa spunea, doar pentru oamenii lui Dumnezeu ispita este o probă a hâncioșii, că celorlalți le servește o scuză pentru a păcătui. M-am uitat la o grămadă de citate despre ispită. Puțin am găsit sănătoasă la minte. Că începând de la faptul că ispita e ispită, că de aia e ispită, că trebuie să cazi în ea, și până la ispita este veșnică, că asta este și n-avem ce să facem, dar mai găsit pe acesta. Doar pentru oamenii lui Dumnezeu ispita este o probă a cântușii. În sensul în care vrem să ascultăm Dumnezeu. Pentru restul e doar o scuză, dacă de ania. Majoritatea problemelor, apropo de a ne asuma responsabilitatea, majoritatea problemelor pe care le avem sunt din cauza noastră, alegerilor noastre. Noi ne cauzăm. Și o mare parte esențială în problema asta este că nu ne asumăm greșelile. Mereu este altcineva de vină. Oare de ce? Așa e de la început. Pentru că suntem în fire. Asta face firea. Dă vina. De ce trebuie să îmi mărturisesc vina? Să-mi recunosc vina? 1 Ioan 1 cu 9 spune dacă ne mărturisim păcatele, în original spune dacă le spunem pe nume. Noi avem așa, începând de la faptul că spunem, Doamne, dacă am păcătuit, ceea ce este un no-no, nu există așa ceva, și continuăm prin asemenea, știi, Doamne, nu e așa grav, nu e așa ce am făcut. Le cucuroșim cu alte cuvinte. Dacă ne mărturisim păcatele, spunem pe nume, le scrincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească. Trebuie să fim de acord cu Dumnezeu în dreptul lucrurilor. Și exemplul lui David, apropo de mărturisire, Psalmul 51. Împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit. Apropo, te-ai observat în ultima vreme cum te pocăiești? Pocăința este soluția de a ne asuma căderile în ispită. Ai observat dacă pocăința ta mai este sănătoasă sau e modificată genetic? Redenumim păcatele, nu sunt așa de grave, dăm vina pe alții, folosim expresii care n-ar trebui să le folosim, Doamne, dacă am păcătuit, și genul, lucruri de genul ăsta. Și așa facem, apropo, dacă nu vă, dacă poate nu vorbiți cu Dumnezeu. Uitați-vă în relațiile unii cu alții, că de ăștia n-aveți cum să, la servici, la unde mai sunteți. Tot așa faceți și cu aproape? N-am vrut, dar nu-ți devină eu. Eu? Ceva de genul ăsta. Deci, anticipează, pregătindu-te, stăruind, veghind, asumă-ți responsabilitatea și ce mai facem? Păi dacă tot facem lucrurile ăștia, trebuie să cerem ajutor. Știți? Pentru că noi suntem niște oameni care avem nevoie mereu de ajutor. Dumnezeu are un telefon roșu, cu fir roșu, 24-24 ore putem să sunăm la el. Niciodată nu va spune ocupat. Niciodată nu va spune nu acum, mai târziu. Asta de vorbă cu noi mă refer. Niciodată nu va spune nu se poate. Niciodată. Dumnezeu întotdeauna este de ajutor. Întrebare, dar de ce nu cerem noi ajutorul când suntem ispitiți? N-ați observat că intenția noastră primară, firească, este să nu cerem ajutor? De ce nu cerem ajutor? Păi din mândrie, din prostie. Uneori nu vrem. De ce? Pentru că ne place păcatul. Ne place fructul interzis. Asta e realitatea. Deci știm că e rău. Sau suntem prea rușinați de căderea noastră. Apropo, de ce vrea Dumnezeu să ne fie de ajutor? Chiar așa. Că ăsta e un lucru care se pare că îl uităm. Pentru că El a dat pe singurul lui Fiu pentru noi, dacă El a făcut lucrul ăsta pentru noi. Lucrul ăsta se ține de absolut orice lucru. Deschideți, vă rog, la Evrei, capitolul 4 și mai citim. E un verset care am dat în ultima vreme peste el, de câteva ori. Evrei, capitolul 4, versetul 15. Și spune acolo că n-avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunea noastră. Spunea că ori ne rușine, ori uităm faptul că Dumnezeu, interesant să ne ajute, are milă de noi, spune. Ci Iisus spune, unul care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără să păcătuiască. Și ce să facem? Spune, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului, să primim îndurare și să găsim har, ca să ne ajute la timp potrivit. Să ne apropiem cu îndrăzneală. Ne rușine, ne târșeală, cum vreți să spuneți, asta facem. Dar e un lucru fals. Trebuie să cerem ajutorul. Iisus e avocatul nostru. În Ioan, 1 Ioan 2 cu 1 spune, copilașii mei, vă spun aceste lucruri de ce? Ca să nu păcătuiți. Dar dacă ați păcătuit, dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un mijlocitor, cuvântul lui Jean Sănă, apărător. Avem pe Iisus Hristos cel drept. El care în dreptatea sa s-a dat pe sine însuși pentru a împlini dreptatea lui Dumnezeu. Și așa avem nădejde să ne apropiem, deci cu deplină încredere. Anticipează, asumă-ți responsabilitatea, cere ajutorul lui Dumnezeu. Ce mai putem face? Un lucru cu privire la ispită spunea că este o luptă. O luptă e viața, zicea Coșbuc, deci te luptă. Cu dragoste de ea, cu dor, cu foc. Deci, în lupta asta e important să fii înțelept. Trebuie să-ți recunoști lupta, dar nu singur. Spuneam că unii dintre noi ajungem să facem prostii, să cădem în ispite când suntem singuri. Știm lucrul ăsta, că nu suntem prea tari. Puțini sunt dintre noi cei care se luptă, se zbat, iau poziție și ajută și pe alții. Majoritatea dintre noi avem nevoie de cineva. Gândește-te, ai pe cineva care îi dai socoteală? Și este așa de ușor să păcătuiești când nu dai răspundere la nimeni. Imaginați-vă un serviciu fără niciun șef, fără niciun supraveghetor. Imaginați-vă doar. Dezastru. Oricum e dezastru, apropo. Că se pare că nu e nimeni șef. Că nu ne mai plac șefii. Nu ne mai place, nu ne mai plac legile. Nu, nu se poate așa ceva. Recunoașteți lupta împreună cu un prieten de încredere. Cu cineva care e matur, cineva matur creștin, care te poate asculta și se poate ruga cu tine și pentru tine. Știți când ispita e groasă, și mă refer la lucrurile acelea despre care nu vorbim niciodată, nu ne place să vorbim. Am mai spus lucrul ăsta și cu alte ocazii. Fiecare dintre noi avem ispite, dar avem lucruri, cel puțin unul, care tind să devină viciu în viața noastră. Ce faci atunci? Pentru că tu n-ai nicio șansă. Oricum ți-e greu să-l recunoști, ți-e rușine și așa mai departe. Dar singur nu poți să faci. Din cauza asta, relațiile corecte, sănătoase sunt importante. Nu te lupta singur. Anticipează, asumă-ți responsabilitatea, cer ajutor, dar cer ajutor și în viața ta, în felul în care Dumnezeu ți-a pus oameni de încredere. Relații corecte, puternice, duc la bătălia câștigată. Dar uitați-vă în viața noastră, uitați-vă în viața voastră, fiecare dintre noi, nu cumva avem relații nesănătoase? Spune, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Exemplul acesta l-am dat și cu alte ocazii, se pare că se repetă, un pastor vorbea cu un șef de trib indian care devenise creștin și căpetenia indiană îi vorbea despre ispita din mintea lui și zicea, sunt ca doi câini, unul bun și unul rău, care se luptă împotriva celuilalt. Și pastorul l-a întrebat direct, dar și care câștigă? Pe cel care hrănesc. 1 Corinteni 15:33 spuneam mai înainte, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Mă, atât de simplu este. Aceste cuvinte, aceste adevăruri sunt reiterate și în alte proverbe. Tovărășiile rele, anturajul rău strică obiceiurile bune. Cuvântul obicei înseamnă caracter. Cum se poate ca timpul pe care îl plătesc cu anumite persoane să-mi strice mie ceea ce Dumnezeu a clădit în mine de-a lungul timpului? Caracterul meu. Din cauza asta trebuie să mă gândesc ce spune Iacov. Mărturisiți-vă sau admiteți unii altora păcatele și rugați unii pentru alții ca să fiți vindecați. Iacov 5:16. Păi nu poți mărturisi oricui. Nici nu trebuie. Cuvântul lui Iisus nu spune la toată lumea. Unii altora, oameni de încredere. Contextul acolo este oameni lideri, oameni spiritual maturi și maturi. De ce e importantă mărturisirea, împărtășirea? Pentru că dacă vă uitați în versetul 16 acolo din Iacov 5, în primul și în primul rând, mărturisirea dă control asupra situației. Poți să articulezi. Spui ce se întâmplă, realitatea. N-ai șansă să scapi de ispită dacă nu o numești, dacă nu îi spui pe nume. Este primul lucru, trebuie să o admiți, trebuie să o recunoști, să-ți recunoști lupta, dușmanul. Mulți nu mărturisesc pentru că sunt nesiguri. Nici nu știu să articuleze. Nici nu știu mai exact ce spune Dumnezeu despre lucrul respectiv. Un al doilea lucru care face mărturisirea, eliberarea poverii. Rugați-vă unii pentru alții ca să fiți ce? Vindecați. Băi, e atât de trist să nu poți să fii învingător pentru că ești mândru și nu mărturisești și nu vrei să fii vindecat. Vezi, de asta e nevoie în biserică. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Rugați-vă ca să fiți vindecați. Susținerea asta și răspunderea care avem unii față de ceilalți, asta e ceea ce biserica trebuie să facă. Deci, spuneam, anticipează, pregătește-te, fii pregătit, asumă-ți responsabilitatea, cere ajutorul lui Dumnezeu și recunoașteți lupta, dar nu singur, ci împreună cu cineva. Un al cincilea lucru, foarte practic, evită situațiile ispititoare. Mă, cu alte cuvinte, dacă știi unde mergi? Că-i de rău? De ce te duci acolo? Știți, noi avem obiceiul ăsta. Cine spunea, bă, dar cât de aproape să merg? Până unde să merg? Ideea simplă, principiul simplu aici, nu este să văd cât de aproape pot să fiu de ispită, ci cât de departe. Proverbe 14:16. Înțeleptul se teme și ce face? Înțeleptul se teme și se abate. Se depărtează de rău. Înțelepciunea adevărată nu este să vorbești despre pericol. Înțelepciunea adevărată este când te depărtezi de pericol. Asta e cel puțin ce spune Dumnezeu. Spune mai departe că nesocotitul este îngânfat și merge la masaj. E, nu, și crede că poate. Crede că mă descurc. Ce să facem? Trebuie să identificăm situațiile ispitoare. Ce anume mă ispitește? E foarte simplu, am putea spune noi. Ca să știm să ne ferim. Psalmul 119 e mare. Deschideți la Psalmul 119 cu 59. Spune acolo, în traducerea în NTR, spune 119 cu 59. Cuget la căile mele, îmi îndrept pașii spre mărturiile tale. În toată traducerea spune, m-am gândit la direcția greșită în care o luasem. Asta se întâmplă când cuget la căile Dumnezeu. Văd în ce direcție greșită o iau. Și m-am întors, spune, și am alergat la tine. N-am șansă, nu am șansă realmente să scap de ispită dacă nu evit. Dar ca să văd bine, trebuie să văd și sfârșitul. Asta face cuvântul Dumnezeu. Nu numai că mi-arată că e rea problema. Este rău, e periculos. Mi-arată unde mă va duce. 2 Timotei 2 cu 22. Un verset demn de memorat și de deschis acum împreună. 2 Timotei 2 cu 22. Spune, fugi de poftele tinereții. Fugi, spune. Fuga e bună. O fie rușinoasă, cum spune un proverb. Urmărește neplinirea. Nu doar să fugi așa de-al nebun. Și niciunde. Spune, fugi de poftele tinereții și urmărește neplinirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cine? Cu toți cei care cheamă pe Domnul într-o inimă curată. Fugi și caută. Fugi de păcat, de situații spirituale, aleargă împreună cu cei care iubesc dreptatea lui Dumnezeu, credința, dragostea, pacea împreună, cu aceștia să alergăm. Care este principiul? Niciodată să nu negociem cu diavolul. Dacă o vei face, vei pierde negreșit. Și întotdeauna. Îl spune despre un vânător înțelegător. Se apropia iarna și vânătorul a ieșit să vâneze. Un urs se gândea să-și facă o haină călduroasă, că mamă ce iarnă venea. Și o blană de urs ar fi folosit. A văzut un urs mare apropiindu-se și a ridicat pușca și a țintit. Stai, a spus ursul. De ce vrei să mă împuști? Pentru că mi-e frig, a răspuns vânătorul. Și iarna e lungă și grea. Și am nevoie de blana ta. Dar mi-e foame, a răspuns ursul. Și dacă ne-am pune la masa tratativelor ca să discutăm, poate vom ajunge la o înțelegere, la un compromis. Și vânătorul înțelegătorul a acceptat, așa că cei doi s-au așezat alături la discuții, argumentând și contraargumentând. După un timp, ursul a fost văzut îndreptându-se spre pârlog. Amândoi au fost satisfăcuți. Vânătorul purta o blană de urs, iar ursul și-a stâmpărat foamea. V-ați prins, nu? Având o masă copioasă. Și plecăm de la biserică, cum spunem noi, sau de oriunde ne vorbește Dumnezeu, din fața televizorului unde am ascultat un mesaj important ca se face, din fața computerului am ascultat un mesaj, o predică bună. Plecăm și suntem pătrunși adesea de intenții bune. Vrem să trăim pentru Hristos, să-L ascultăm în fiecare lucru, să rezistăm tentațiilor, să-L vingem pe Satan. Suntem cu pușca încărcată cu adevărat și ridicată chiar. Și după aia stăm la masă cu diavolul. Și credem că putem ajunge la o consens. Efeseni 4:27. Să nu dați prilej diavolului. Simplu. Să nu dați prilej diavolului. Apropo, tu ce faci cu ceea ce îți oferă diavolul? Întotdeauna el e bun la vorbă. Am văzut acum că există și pentru cei care vei greu să citiți. Există scrisorul lui Gândărilă, carte scrisă de C.S. Lewis și în format audio. Și puteți să ascultați dacă vă e greață să citiți. Dar mi-am adus aminte de discuțiile astea pe care, la care suntem invitați de diavolul. să ajungem la un consens, uitând de faptul că noi trebuie să fim cât de departe. Știți cântecul, nu? Cât de departe, cât mai departe, ca să-l reformulez, de ceea ce diavolul ne oferă. Ce să facem? Trebuie să anticipăm, să ne pregătim, să nu fim luați ca din oală, cum spunem, să ne asumăm acolo unde greșim. Să ținem ajutorul lui Dumnezeu, să nu facem singuri. Da? Și să evităm situațiile spirituale. Fiecare dintre noi, Dumnezeu ne poate arăta unde suntem slabi. Și nu în ultimul rând, ne întoarcem exact unde plecam. În fiecare dată când suntem ispitiți, trebuie să declarăm cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu. Așa a făcut Iisus. Pentru asta trebuie să mă pregătesc, să anticipez. Când vine diavolul, voi putea să spun ce spune Dumnezeu despre lucrul respectiv. Apropo, există o promisiune specială făcută de Dumnezeu pentru ispită. Deschideți Anticul Corinteni 10:13. Ăsta e versetul care trebuie să-l memorăm. Dacă nu plecăm cu altceva, cu asta trebuie să plecăm. Anticul Corinteni 10:13. Dumnezeu ne promite ceva cu privire la orice ispită, dar absolut orice ispită. Nu va cuprins nicio ispită sau niciun test, apare în altă traducere, care ce? Să nu fie potrivită, să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Ce spune adevărul ăsta? Că niciodată nu vom fi ispitiți peste măsură, da? Niciodată situațiile nu vor fi peste măsura puterilor noastre. Spune, și Dumnezeu care e credincios, de subliniat, Dumnezeu e credincios, face o promisiune. Nu va permite să fiți ispitiți peste puterea voastră. Și odată cu ispita care permite peste viața noastră, a pregătit și mijlocul de a o putea răbda. Avem în Biblie o grămadă de exemple. Apropo de a evita situațiile. Avem un Iosif care s-a uitat așa. Dacă fac lucrul ăsta, dacă ascult de stăpâna mea, voi ajunge departe de Dumnezeu. N-am plecat degeaba de acasă, cu alte cuvinte spune Iosif. Nu vreau să fiu necredincios. Și cum aș putea să fac lucrul ăsta și stăpânului meu, care m-a binecuvântat și mi-a dat totul? Aproape totul. Afirmă cuvântul lui Dumnezeu. Apropo, când ești ispitit, ai obiceiul acesta? Să te gândești, Doamne, Tu ce spui? Pentru că Dumnezeu ne deschide ochii să vedem cum vede El. Asta înseamnă să afirm cuvântul lui Dumnezeu în ispite. Nu va cuprinde nicio ispită. Acum, întrebați-vă, care e primul lucru la care te gândești când ești ispitit? Pentru că dacă nu este acesta, Doamne, Tu ai plănuit asta, ai o permiți, ai și un scop. Și ceea ce trebuie să știu eu acum este că nu va fi prea tare. Deci Tu permiți pentru că poți să treci prin ea. Noi de multe ori pur și simplu încercăm să mințim. N-am putut, n-am rezistat. Bă, ăștia sunt minciuni, trebuie să ne lăsăm de ele. Nu există așa ceva. Când Dumnezeu spune, nu va permite, el e credincios, nu va permite niciodată să fim ispitiți peste puterea noastră. Și trebuie să ne echipăm cu armura. Mai deschidem o singură dată în Efeseni capitolul 6. Hai să ne uităm aici în imaginea aceasta și să vă întreb, cum ați plecat de acasă dimineața asta? Îmbrăcați. Efeseni capitolul 6. Hai să vedem dacă ne-am luat echipamentul la modă. La moda cerului, mă refer. După moda cerului. Efeseni capitolul 6, versetul 10. În cele din urmă spune, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Cum? Îmbrăcați toată armura pe care vă dă Dumnezeu ca să puteți rezista uneltirilor diavolului. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva stăpânilor, autorităților și a puterului acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. Și ce să facem? De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să puteți rezista în ziua cea rea. După ce ați făcut totul, să rămâneți în picioare. Adică se poate. Așadar, țineți-vă tari, având mijlocul încins cu adevărul. Ca să pot să mă pregătesc, nu? Dacă vă citam în aceste elemente ale acestui lucru, veți vedea și lucrurile care spuneam despre ispită, ce putem să facem. Încinziți-vă mijlocul cu adevărul. Anticipează, pregătește-te, fii gata. Nu surprins. Mergem mai departe. Având mijlocul încins, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății. și încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Păi aici, dacă sunt să mă uit, îmi dă de lucru. Nu stau singur, mă ocup cu ce trebuie. Evit situațiile ispititoare, da? Și spune mai departe, lua și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, ca să poți să-l afirm la vremea potrivită, să pot să-l folosesc. E singurul lucru care funcționează împotriva diavolului când ne ispitește. Singurul. Și spune versetul 18, rugați-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni și cereri. Și ce spune? Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Cu alte cuvinte, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, că Tu întotdeauna ne arăți realitatea Ta, și realitatea Ta cu privire la ispită este că niciodată ele nu se întâmplă fără știrea Ta. Întotdeauna când ne uităm în cuvântul Tău, vedem cum Tu ești în control. Tu permiți toate lucrurile. Și vestea bună pentru noi este că Tu niciodată nu ne vei lăsa să fim ispitiți peste puterile noastre. Dacă ne uităm bine în viața noastră, recunoaștem acest lucru, Doamne. Întotdeauna, chiar și atunci când am căzut, putem să vedem mijloacele pe care Tu le-ai pus în viața noastră, la dispoziția noastră, să putem răbda ispita, să putem să ne împotrivim celui rău, ca el să fugă de la noi. Doamne, iartă-ne că de multe ori noi suntem cei care dăm prilej diavolului. Când Tu ne spui să nu dăm prilej diavolului, să nu dăm ocazie, să nu dăm loc în viața noastră. Doamne, Te rugăm să ne ajuți să punem în practică aceste lucruri. Când suntem ispitiți, să ne amintim de promisiunea Ta, că Tu ești cu noi. Când suntem ispitiți, să cerem ajutor de la Tine. Când suntem ispitiți, să ne recunoaștem lupta și să nu fim singuri și să ne luptăm împreună cu frații și surorile noastre. Când suntem ispitiți, Doamne, să fugim, ca și ne vezi Tu. Și când suntem ispitiți, Doamne, în toate să ne ajuți să folosim sabia cuvântului Tău, adevărului Tău, care întotdeauna dezarmează pe cel rău, ne face să fim învingători. Doamne, îți mulțumim că Tu poți face mai mult decât noi și să-ți cerem. Te rugăm să ne întărești la aceste lucruri și să ne dai victorie. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin.